Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba Ali Bey, günaydın. Evet. Günaydın. Neresinden tutalım? Vallahi öyle başlıyoruz ki haftaya, yani hiçbir hafta son zamanlarda güzel şeylerle başlamıyoruz hep. Gidişatın olumsuzluklarından söz ediyoruz. Başbakan Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Babacan Amerika'ya gittiler geçen hafta malum. Ekonomi çevreleriyle temas etmek üzere. Daha çok yatırımcı bankalar, yani Türkiye'ye borç verenler ile görüşmeye gittiler New York'a. Bunlar neyin göstergesidir? Ekonomide gidişat üzerine isterseniz bir şeyler söylemekle başlayalım. Evet. Böyle ziyaretler olağan mıdır? Siz bir süredir, yani epey zaman önce de takip etmiştiniz böyle şeyleri. Şimdi bu 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde bu uluslararası finans çevrelerine güven vermek üzere epey bu çevrelere gidip geldiler. Hatta telefonla başbakan, yani bu yatırımcı kuruluşların neredeyse dealerlarıyla, yani hem Erdoğan hem Gül hem Babacan, o günkü ekonomiyle ilgili birimler ve bu üçlü olağanüstü çaba sarf etmişlerdi ve yani kendilerini beğendirmeye dönük, yani biz daha öncekilerden daha fazla liberaliz, politikalar aynen devam edecektir şeklinde o dönemde yoğun bir görüşme trafiği olmuştu. Arada zaten Türkiye ekonomisi açısından 2008 dünya krizinden sonra yaşanan bir takım gelişmeler söz konusu oldu. Ama son yıllarda bir başbakan, bir de böyle çok aniden kalkıp gidip ekonomiden sorumlu bakanla içeride de bir kriz göstergesi olan kur hareketliliğinin had safhada olduğu bir dönemde gitmesi tabii ki olağan bir duruma işaret etmemekte. Yani içeride çok ciddi bir sorun yaşanıyor ve de bu piyasa aktörleri üzerinde son derece olumsuz, piyasa diliyle konuşacaksak, bir durum yaratıyor, ateşi yükseltiyor. Zaten Türkiye ekonomisinin var olan sorunları, daralan bir ekonomi, işsizlik boyutu var, işte orta gelir tuzağı denilen bir konuma gelmiş durumda, onun üstüne çıkamıyor. Bununla ilişkin yapısal çok ciddi problemleri olan bir ekonomi ve bunun üstüne üstlük bir de müdahaleler var ki bu da ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından biliyor. Geçen haftada da söylemiştim, yani en önemli ülke puanını, ülkenin risk primi denilen piyasa diliyle yine konuşacak olursak, yani ülke faizini, ülkenin olumsuz, yani en unsur siyasi olarak Erdoğan'dan geliyor. Çünkü bu düzenin, yani neoliberal düzenin en önemli güzide kurumlarının başında merkez bankaları var. Ve bu merkez bankalarına aşırı müdahale ve merkez bankası politikalarına suni müdahaleler çok affedilen olaylar değillerdir. Hem uluslararası, sonuçta Türkiye gidiyor, uluslararası bankalardan kendi ekonomisinin tasarruf açığını kapayacak borçlanmalarını yapıyor. Buna özel sektör, devlet, merkez bankası, bankalar aracılığıyla bu şekilde yürüyen bir ekonomisi var Türkiye ekonomisinin. Tasarruf oranı %11-12'lerde sürünen bir ekonomiyiz biz. Dolayısıyla bu kaynakları ancak aldığınızda ekonominizin büyüme performansı içerisinde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun için de bu aktörler ekonominizi ve siyasal gelişmelerinizi yakından izliyorlar. İktidarın ilk yıllarında da benzer bir durum söz konusuydu. Çok gidildi gidildi, çok görüşmeler yapıldı ve bir güven verildi onlara. Bugün de bir güven sorunu yaşıyor bu ekonomi. Geleceği, seçimlerden sonra ne olacağı, siyasal olarak nasıl bir rejim içine gireceği, Ve aynı zamanda şöyle de bir durum var. Yani ekonomide gidişat krizi gösteriyor. Kukur'da yaşanan durum olağan bir durum değil. Normal bir ülkede bunları göremezsiniz. Bunlar anormallik göstergeleri ve Başbakan Yardımcısını, Merkez Bankası Başkanı'nı vatan haini ilan eden bir Cumhurbaşkanı var. Onun taraftarları var ve bunları bir bankalara el koymak sıradanlaşıyor. En büyük bankaya el koncu haberleri dolanıyor İş Bankası üzerinde. Spekülasyonlar yapıldı. Evet, ana muhalefet partisinin kapatılacağına dair de evet. Şeyler var. Söylentiler. En önemli sorunu olan Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir ileri, iki geri, üç geri adımlar söz konusu. Aynı zamanda iktidar partisi çok ciddi bir yorgunluğunu görülüyor. Aynı zamanda bir parçalanmış durum söz konusu. Yani bakıyorsunuz bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı şeklinde hareket ediyor ve her şeye müdahil. Kendisinin emanetçi olarak koyduğu kişinin emanetçiliğinden hoşnut değil. Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı katılım tekrar siyasi arenaya çıkmak istiyor. Bir başlangıçta ittifak kurdunuz. Bu başlangıçta kurduğu ittifakta Gülen cemaatinin uluslararası finans kuruluşlarıyla temasında çok faydası dokunmuştu. Onların çünkü uluslararası ilişkileri çok yoktu AK Parti iktidara geldiğinde. Ama cemaatin çok etkin kuruluşları vardır. Washington'da ve New York'ta çalışan. Onlarla temasların kurulması, hem Amerikan yönetimiyle hem onların uzantısı pozisyondaki kuruluşlar ve bankalarla o zaman yakın ilişkiler kurulmuştu. Bugün o ilişki bozulmuş durumda. Yani sizin ittifak kurduğunuz bir dini grupla düşman pozisyondasınız. Bunların hepsi Türkiye'de olan bitenler. Türkiye bir G20 ülkesi, büyük bir ekonomi ve dünyada pek çok kuruluş Türkiye'ye borç veriyor ve Türkiye ekonomisini anında bir siyasal gelişmelerini takip ediyorlar. Dolayısıyla bir olağanüstü gün içinden geçildiği muhakkak. Tabii bu piyasalar açısından, bu aktörler açısından ne kadar kar yarıp ve karlarını götürebilme imkanı varsa demokrasi kalitesiyle o kadar ilgilenmezler. Ama kendilerine ilişkin Türkiye'nin geleceğinde problemler olduğunu gördükleri anda bunun sinyalleri verilir. Bu da kurda kendisini gösterir. Tabii yaşa kurdaki meselelerin tamamı Türkiye içi değil. Elbette dışarıdan gelen etkenler söz konusu. Ama müdahaleler ve gelecek endişesi bir güven sarsılmasına, bu da zayıflıkları, ekonomideki zayıflıkların daha fazla öne çıkmasına ve başbakanın apar topar çantasını alıp kapı kapı yatırımcı kuruluş dolaşmasına sebebiyet veriyor. Dikkat çekilen şeylerden biri. Yani böyle durumlarda Amerikan Hazine Bakanı da bir ziyaret edilir genelde. Hiçbir şekilde böyle bir temas yok. Onu soracaktım ben de. Yani Joe Biden gibi Cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi önemli, Obama'yı geçtim tabii ama kişiler olmadığı gibi Merkez Bankası'ndan da kimseyle görüşmemiş olmaları Fed'den ilginç yani geldi bana da. Yani ne uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir görüşme var, ne Amerikan Hazine Bakanlığı, en azından Amerikan Hazine Bakanlığı o kadar belirleyicidir ki yatırımcı kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası üzerinde, yani Amerikan Hazine Bakanlığı yönetir bu uluslararası kuruluşları. Yani New York bankaları da Hazine Bakanlığı belirler falan, böyle bir ilişki vardı. Ama bu randevular hem yatırımcı kuruluşlar nezdinde hem de genel olarak algıda önemlidir. Bunların hiçbiriyle bir temas kurulamıyor. Evet, zaten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Mary Harf da hafifçe dalga geçmiş yani. Ne, burada mıymış başbakan diye. Evet. Yani bu da çok olağan bir şey olmasa gerek. Ben bir şey daha soracağım Ali Bey. İki şey aslında. Bir, tasarruf dediniz. Yani tasarruf sorunu var genel anlamda. Fakat bir yandan da mesela gazetelerde çarşaf çarşaf haberler çıkıyor. İşte başbakanlık filosuna 222 araç ekleniyor diye, muazzam sayıda zırhlı araçlarında dahil olduğu yeni alımlarla başbakanlığın araç sayısı geçen yıla göre 12 kat artacakmış. Bir yandan Türkiye dünyanın en sefil 9. ekonomisi Bloomberg News'dan alınan bir haberde belirtirken, Ahmet Davutoğlu da bir yandan kamudaki taşıt israfını önleyeceğiz. Yani israf, tasarruf, sarraf hepsi bir arada. Ama başbakanlığa ait 61 aracı saraya götürdü, ortaya çıktı diye. Gülelim mi ağlayalım mı diye bir karar veremediğim bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığın 61 aracını almış ve kendi köşküne götürmüş. O da 222 yeni araç alıyormuş. Bir kriz var deniyor. 12 binek, 2 zırhlı otomobil, 2 minibüs, 1 panel van, 1 kamyon filan. Şimdi bir böyle bu tuhaflığı nasıl yorumlayacağız? Bunu da yani bütün bu tasarruf sorunları arasında böyle bir şey nasıl bir cüretle yapabiliyorlar? Ülkenin tasarruf oranının düşük olması ülkede tasarruftan ziyade tüketim ağırlıklı bir politika izlendiğini gösteriyor. Kamuda bu tasarruf konusunda yaya kalmış durumda. Yani genelde baktığınızda zaten Aksaray yatırımı denilen yatırım bir kamu dengesi bozacak düzeyde büyük bir harcama. Evet. Dolayısıyla aslında çok övünülüyor. Biz de onları ihmal ettik ama ciddi bakmak gerekiyor. Yani AK Parti'nin övündüğü, yani şu anda Türkiye'nin bu dış borsa anlamında 2002'den sonra kamunun payı oldukça düştü. Daha çok özel sektör borçlanması var ve yani herhangi bir krizde 2001'de kamu tarafı alt üst olmuştu ve bazı bankalar alt üst olmuştu. Bu sefer reel sektör, üretim yapan sektörlerin, o reel şirketlerin dış borçların nedeniyle büyük darboğazlarla karşılaşabiliriz. Şeye gelmek istiyorum, kamu maliyesiyle çok düzgün olmakla övünülüyor ama son 2009 sonrası baktığımızda, zaten 2009 sonrası yatırımlara baktığımızda genel olarak kamu yatırımlarının daha önceki dönemlere göre, ki seçimlerin de olması buna bir etkendir, daha fazla arttığını, bir de 2009 daralmasının tesiri neticesinde o taraftaki gelişmelerin büyük bir bölümü açıkçası örtük yapılıyor. Örneğin Türkiye'de kamu gelirleri açısından, vergi gelirleri açısından baktığımızda yüksek o tahsilatlar, oranlar, gelirler görülmesine karşın bunların daha çok bir seferlik yapılan düzenlemeler olduğunu ile karşı karşıya kalırız. Aflarla karşı karşıya kalırız. Özel idarelerinin kaldırılır, o gelirler bütçeye aktarılır. Yok, özelleştirme gelirleri bir seferlik gelirlerdir, onlar bütçeye aktarılır. Dolayısıyla çok övünülen kamu maliyesi tarafında da Türkiye'nin yakın dönemde problemler beklediği muhakkak. Bunların büyük bir kısmı da örtük yapılıyor. Kamunun harcama yapısı gerçekten, yani hiçbir eskiden devlet planlama teşkilatı şeklen de olsa bir kamu yatırımının, bir kamu alımının şeyini yapardı, izni verirdi. Yani bunlarda etkin olurdu. Bugün böyle bir durum ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla siz kaçak bir şekilde bir saray yapıldığını bir ülkede kamu harcamalarında vicdanın ortadan kalktığına bir durum demektir. Evet. Dolayısıyla bunlar gerçekten yarın bunların acıları çok yüksektir. Yani bizim tarihimizde en son saray yaptıran padişah Abdülaziz bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Erdoğan'a rastlıyoruz. Aradaki hem Osmanlı Devleti döneminde hem de Cumhuriyet döneminde de saraylar kullanılmıştır 60'a kadar. Cumhurbaşkanları, başbakanlar sarayları kullanmışlar kendi şeylerinde. Abdülaziz'den sonra saray yaptıran ilk hükümdar Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıktı. Hatırlarsınız yani Dolmabahçe ve bu saraylar için Osmanlı ilk dış borçlanma çok önemli o. Son olarak Atatürk'ten sonra da Savarona'yı kullanan ilk Cumhurbaşkanı da gene Erdoğan oldu. Ben başka bir şey de sormak istiyorum. Şimdi büyük bir hukuki kaos da cereyan ediyor. Yani demin kamu maliyesinden söz ettiniz. Bununla ilgili bir şey soracağım. Yani özellikle bugün tarafta da manşet haber bu. Sarayda ihale kasırgası diye yani bir dosyadan bahsediliyor Ankara'da elden ele dolaşan ve son 5 yılda kamu ihaleleri kamudan 100 milyon dolar ihale alan kasırgayla ilgili iddialar var. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın oğlu oldu. Onun da eski Ergenekon yani Veli Küçük'ün çok yakını olduğu biliniyor. Şimdi bu bir var. Bir de hukukun hiçe sayıldığı bir başka durum var. O da bugünkü Zaman Gazetesi'nin manşetinde. Yani BDDK'nın Bank Asya Yönetim Kurulu üyelerini bankacılık kanununun 18. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak değiştirmesi var. Genel kurul onayı olmadan yönetimin değiştirilmesine imkan vermediği halde bu maddeden işlem yapan üst kurul suç işledi diyor. Buna rağmen karara gerekçe gösterilen eksik evrak da tamamlanmış. Yani 3 Şubat'tan bu yana bankayı işgal eden TMSF'nin yönetimi derhal asıl sahiplerine iade etmesi gerekiyor diyor. Bu da tabii özellikle dış yatırımcılara banka hukukunun geçerliliğini ön plana alan insanlara endişe vermez mi acaba? Yani çok hukuksuz bir durum. Olur mu? Bunların hepsi yazılıyor yani. Risk priminin yükselmesi yani bir ülkeye değerlendirirken bütün bu ekonomik altyapı, hukuki altyapı, kural hakimiyeti, kuralların nasıl uygulandığı bunlar alt alta konularak değerlendirme yapılır. Siz bir gecede bir bankaya el koyduğunuzda insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar, yatırımcılar ve borç verenler. Ve dolayısıyla Türkiye güvenilirliği zaten yani bunlar iktidarın ilk başında bu yatırımcı kuruluşlara giderken biz milli görüş eski siyasi İslamcı kim değiliz, muhafazakar demokratlık elbisesi giydik, biz demokratız, işte liberaliz ekonomide, hem de en liberaliz, işte bütün bu düzenlemeleri sağdığız ve daha da iyilerini yerine getireceğiz yabancı yatırım açısından. Ondan sonra bunları dediler ama şimdi muhafazakar demokratlık elbisesi falan ortada yok. Despotik yolsuzlara dönüştüler. Şimdi bunu bütün dünya görüyor. Tabii ki bu yatırımcılar primleri yükseldiği ve kar ettiği onda gelir hiçbir zaman gelmemezlik tamamen çıkmazlar ama primler yükselir. Türkiye'nin faizlerine üzerinde etkisi olur ve gittikçe azalır. Zaten Türkiye gibi ülkelere gelecek kaynaklarda önümüzdeki dönemde uluslararası Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politika nedeniyle daha azalması beklenirken bir de siz deli dumrul vaziyetinde bankalar işte astığım astık kestiğim kestik ülkenin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı'nı vatan hainliği derecelerinin de suçlarsanız o her gün oralara saldırılır, oralara şey yapılırsa bugün bir sarayda Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek yani bu meseleler en temel mesele hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüyor Davutoğlu Merkez Bankası. Bakın Türkiye'de hazine müsteşarı yok 9 aydır. Evet. Bu da çok acayip. Parçalanmışlık var. Yani Türkiye bürokrasisi yani bürokrasisi çalışamıyor. Çünkü bir talimat Erdoğan'dan geliyor. İki Davutoğlu'ndan geliyor. Bunların kesiştiği alanlar var, çatıştığı alanlar var. İşte herkes Fethullahçı olmakla itham edilebiliyor bir şeyi karşı koyduğu vakit kurumlarda. Yok efendim Fethullahçı da tahammülü yok. Gül'ün adam olmaya tahammülü yok. o noktada gül siyaseti atacağım diyor. Böyle müthiş bir parçalanmışlık var ve bu gidiş aslında krize gidişi gidiyor. Yani bu seçim öncesi olur, seçim sonrası olur. Bu blokta ve temel şey Cumhurbaşkanı'nın başkan olmasının sağlanması. Ve Cumhurbaşkanı toplumun önünde değil, sarayda topluyor herkesi. Yani her şey sarayın içerisinde 1000 kişilik toplantı salonları, 2000 kişi kabul edilebiliyor. Ve bütün şeyler sarsılmış durumda. Güven yok. Bir kumanda medyası var. Tahammül yok. İşte bütün yalanlar, yolsuzluk dosyaları kapatılmış. Bunlar ortadan kaldırılmış. Bir güvenlik yasası diye adı altında yani demokrasiyi tamamen ortadan kaldıracak bir rejime doğru ülke ilerliyor. Bunlar görünmüyor mu? Orta Doğu'da batağa bakmış bir politikanız var. Kimse selam vermiyor Türkiye'ye. Bunu aylardır söylüyoruz. Yani bu seçimleri bakalım. Güvenlikli ve özgür seçim bu yasa çıktıktan sonra olmaz diyorum haftalardan beri. Gerçekten nihayetinde bazı partiler de bu şeyle bağlantı kurup açıklamalarda bulundular. Gerçekten bu yasa çıkmadan önce bile, yani şu an konum bile güven ve özgür seçimleri, demokratik seçimleri gölgeleyen bir Türkiye idari ve hukuki yapısı var. Bu yasayla birlikte iş çığırından çıkabilecek konumda valilere verilen, polise verilen yetkilerle. Bunların hepsi tüm dünya tarafından, siz bir G20'ye bu sene ev sahipliği yapacaksınız. Hangi yüzde bu G20 liberal dünyanın en önemli organlarından bir tanesi? Orada sormayacaklar mı size? Siz banka yapınızda BDDK ne kadar bağımsız? Bugün bağımsız kurum diye bir kurum kalmış değil. Evet, tabii. Yani, bir de mesela birkaç şey daha, sürede bitmek üzere ama birkaç şey daha ben de sorayım ilave etmek için. Yani Standard & Poor's Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından çok tanınmış bir Standard & Poor's, Türk bankaları hakkında bir raporda bayağı ciddi bir şey, Bank Asya yönetimine hukuksuz el konması konusuna değinmiş ve yani Haziran seçimlerinin Türk bankaları için özel bir risk faktörü olarak görülmediğini, ancak Bank Asya konusunda yaşanan gelişmelerin politik risklerin doğrudan veya dolaylı olarak finansal sisteme sıçrayabileceğine dair bir örnek oluşturuyor demiş. Bu önemli tabii aslında. Yani bunlar böyle güzel cümleler kurarak diplomatik dil kullanılır. Olabildiğince gizlenir. Evet. Bu bir kriz halidir. Yani şu yaşanılan son durum. Zaten apar topar New York banka dolaşan, yatırımcı dolaşan bir başbakan görüntüsü de zaten bunun göstergesidir. Artı yani Türkiye'nin en büyük bankasına el koyma laflarının dolandığı bir ortamda yabancı yatırımcı ne düşünür? Herkes bunun farkında. Dolayısıyla ama şu var, yani ben son şey olarak bu parçalanmışlık iktidar partisinin içerisinde aşikar bir parçalanmışlık yaşanıyor ve daha da derinleşerek yaşanacak. Ekonomide gidişat hiç parlak değil. Bu bir krizdir aslında. Yani bir ülkenin kurunda bu kadar alt üst olması ve bütün fiyat mekanizmasına etkilemesi, yani sizi talata, kura bağımlı bir, yani bu her şeyinizi etkiliyor. Bütün fiyat dengenizi etkileyen bir durumdur kurdaki değişimler. Ekonomik bütün davranışları etkileyen bir husustur. Ve zaten daralan bir ekonomik yapınız var. İşsizlik %10'a çakılmış, resmi işsizlik olan durumda. Ve seçimlere gideceksiniz. Ve sürekli müdahale eden, faizi istediği gibi yönetmek isteyen, Merkez Bankası'nı kendi bankası gibi idare etmek isteyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyasınız. Başka neyin göstergesidir ki? Krizden evet, başka bir şey değildir. Evet, iki şey daha. Ama bu, buyurun. Daha bahsedeyim. Bir tanesi bu Turkcell'le ilgili de epey, yani Türkiye'nin en büyük bankasına el konmasından bahsediyordunuz. Türkiye'nin en büyük GSM operatörü de hem yurt çapında 2000 kişiyi işten çıkarıp yerine AKP'li üyeleri almaya hazırlanıyor diye bir haber vardı. Hem de aynı zamanda yeni bayileri de AKP'liler, Adalet ve Kalkınma Partilerden seçeceği iddia ediliyormuş. Partiler bayilik için kuyruğa girmişti. Çok önemli bir şey. Türkiye'nin en büyük GSM operatörü neyse işte. Aynı zamanda kamudan bahsettik. 657'ye tabi IŞİD'çiler diye de bir haber vardı. Yani Türkiye'den IŞİD'e katılan en az 50 militanın kamu kurumlarında çalıştığı, Suriye'ye giderken de iş yerinden izin veya rapor aldığı ortaya çıkmış. Yani tam bir... İnanılır gibi değil, bunu bilmiyordum. Evet, bu yani 657'ye tabi IŞİD'çiler diye vermişti bunu. Cumartesi günkü tarafta manşet haberdi bu Hüseyin Özay'ın. Ve bu konudaki istihbarat raporu bakanlara sunulmuş. Yani çok ciddi bir haber, çünkü baktım ayrıntısına, inanılır gibi olmadığı için. IŞİD militanlarının izin ve rapor olarak Suriye'ye gitmesinde adları da belirtilen M.I. ve E.G. isimli şahıslar etkin rol oynuyormuş. İki isim de AKP'li büyükşehir belediyelerine ait güvenlik firmasında çalışıyorlarmış. İki büyükşehir belediyesinde işçi ve memur statüsünde çalışanlar da varmış. Hatta IŞİD militanları arasında. Yani durum çok kaotik. Ama elbette bu kaotik ortam, yani bu blok içerisinde, bu yapı içerisinde siyasi bir anafor yaratacağı muhakkak. Bu böyle sarayda bugün birbirleri, yani nasıl bakacak vatan haini dediği başbakan yardımcısı iki adım ötesinde oturacak. Ondan sonra bu hafta Merkez Bankası Başkanı'yla da görüşecek. Yani gerçekten feci bir durumdayız, yani onu sonsuz olarak söylüyorum, ama buradan yeni bir anafor ve kırılma çıkar. Yani bütün bunlar bir arada, yani bunu aklı başındaki işte biraz şeyin içerisinde partililerde, işte Abdullah Gül de görüyor. Yani bu devam etmesi çok zor. Bakın, bir tür seçim kavgası çıkıyor. Aday belirleme kavgası var partinin içerisinde. Yani emanetçisini beğenmiyor. Onunla itişiyor zaman zaman. O işte yani bunlar hepsi birbiriyle ilişkili olarak yeni bir kırılmaya yol açabilir. Seçim öncesi, seçim sonrası şekilde bunun böyle devam etmesi mümkün. Evet, yani. Mümkün. Yoksa Türkiye dayanamaz yani buna. Uluslararası şeyde dayanamaz. Bu G20 içindeki bir ülkede zor yani. Bu kadar yatırımı var, bu kadar şeyi var, uluslararası sisteme entegre olmuş, finansal sistemle küreselleşmiş bir yapıdaki ülkenin yönetimi böyle devam etmesi mümkün değil yani. Beğenmeyin o sistem, ama kaldırmıyor, böyle hukuksuzlukla olmuyor yani. Kapitalizmde bir hukuku var yani. Evet, ama sizinle aynı fikirde o. Yani süre bitti, ama son bir soruyla bir kapatalım isterseniz. Sizinle aynı fikirde olmayanlar da var. Danışmanlardan Star Gazetesi yazarı Yiğit Bulut, lider 1800'lerden bugüne ilk defa üretim odaklı yeni bir ekonomik paradigma tanımlıyor demiş. Ve Türkiye'de istikrarın tek unsurunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylemiş. Başka sorum yok. Vallahi ben de soruya yanıt vermeyeceğim. Yani, ne diyeyim yani? Yani. Bu bir soru değildi yani, zaten. Doğru, yani gerçekten tecrübe yani yok yani, böyle değmez. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.